درود به شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگه این برنامه هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز درس ششم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی این درس اینه: دنوا بانگو وا نان بان دسو کا؟ شماره تلفن شما چنده؟ دفعه پیش یک دانشجوی خارجی به نام آنا، شخصیت اصلی مجموعه درسی، معلم خصوصی خود ساکورا را به اتاق خودش در خوابگاه برد. امروز این دو نفر به گفتگوی خود ادامه میدند. بیاید به مکالمه درس ششم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: دنوا بانگو وا نان بان دسو کا؟ یعنی شماره تلفن شما چنده؟ ところで安奈さん、電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 خب اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا میخواد از آنا درباره موضوعی سوال بکنه. بنابراین اینطور سر صحبت رو باز میکنه. توکورو ده آنا سان. این یعنی راستی آنا. واژه توکورو ده یعنی راستی. یک حرف ربطه که وقتی میخواییم درباره یک موضوع جدید شروع به صحبت کنیم از اون استفاده میکنیم. ساکورا وقتی با آنا صحبت میکنه میگه آنا سان. سپس میپرسه دنوا بانگو وا نان بان دسو کا؟ یعنی شماره تلفن شما چنده؟ این جمله کلیدی امروزه. واژه دنوا بانگو یعنی شماره تلفن و واژه بعدی و یک حرف اضافه است که نشان دهنده فاعل یا نهاد جمله است. ساکورا وقتی که شماره تلفن آنا رو پرسید، واژه مال شما رو حذف کرد. خب اشکالی نداره. واژه بعدی که میشنوین؟ نم. یک کلمه پرسشی به معنای چه هست. و این واژه؟ بم. معنی عدد رو در خودش داره، یعنی شماره. پس اگه اونها رو کنار هم قرار بدیم و بگیم نم بم، میتونیم شماره تلفن رو بپرسیم. واژه بعدی رو بشنوین؟ دس. این کلمه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. برای پرسشی کردن یک جمله با دس حرف اضافه یه کا؟ بله، کا رو بعد از دس بعد قرار بدیم. دنوا بانگو وا نان بان دسو کا؟ یعنی شماره تلفن شما چنده؟ آنا پاسخ میده ایتو، یعنی بذار ببینم. من خودم اغلب میگم ایتو. این اصطلاح کاربردیه. شما میتونید اون رو وقتی استفاده کنید که میخواید حرفی بزنید اما کلمه مناسب بلافاصله به ذهنتون نمیرسه. بله، آنا سعی میکنه شماره تلفن خودش رو به یاد بیاره و میگه 080-1234. یعنی 0-8-0-1-2-3-4. خب امروز بیایید شمارش 0 تا 10 رو یاد بگیریم. صفر رو به ژاپنی چجوری میگیم؟ دی. بله، همینطور میتونیم بگیم زیرو. یک رو چطور میگیم؟ ایچ. و دو؟ نی. خب عدد 3 هم میشه سم. عدد 4 میشه یوم، که به دو صورت اون رو میگیم. حالت دوم اون اینه شی. عدد 5 هم میشه گو. 6 رو اینطور میگیم روک. عدد 7 نانا. و همچنین میتونیم اون رو به این شکل بگیم شچی. عدد 8 میشه هچی. عدد 9 کیو. یا اینکه کو. و عدد 10 اینطور خونده میشه جو. ساکورا بعد از گرفتن شماره تلفن آنا گفت آریگاتو، یعنی سپاسگزارم. شما خودتون حتما معنی اون رو میدونستین، درسته؟ جا کندو دنوا او شیماس نه. این جمله یعنی پس من دفعه بعد به شما زنگ میزنم. جا. این واژه یعنی پس. این یک روش غیر رسمی برای متصل کردن جمله ها به همه. خب این واژه رو بشنوین. کندو. این یعنی این دفعه یا دفعه بعد. در اینجا ساکورا منظورش دفعه بعد بود. واژه بعدی دنوا یعنی تلفن. خب واژه بعدی رو بشنوین. او این یک حرف اضافه است که به مفعول اشاره داره. واژه بعدی رو بشنوین. شیمس این یک فعله که معنی اون انجام چیزیه. شما میتونید این شکل ماس فعل ها رو نه تنها برای اون که درباره آنچه در حال انجام هستش استفاده کنین، بلکه درباره اون چه در آینده میخواین انجام بدین همون رو به کار ببرین. شما میتونین بگین نه. بله، این یک حرف اضافه برای پایان دادن به جمله است. اینو وقتی به کار میبرین که شما با فرد مخاطبتون درباره یک موضوعی صحبت میکنین که هر دو از اون آگاه هستین، این حرف اضافه برای تایید اونه. چگونه میتونیم شیماس به معنی انجام دادن رو استفاده کنیم؟ خب میتونیم با ترکیب اون با چند اسم درباره چند عمل صحبت بکنیم. به عنوان نمونه میتونیم اون رو با این واژه ترکیب کنیم. بنکیو. این واژه یعنی درس خواندن و پس از ترکیب با شیماس میشه بنکیو و شیماس. یعنی من درس میخونم. همچنین میتونین اون رو با این واژه ترکیب کنیم. ریوری. به معنای آشپزی این کلمه و با ترکیب اونها میتونین بگین ریوری و شیماس. که یعنی من آشپزی میکنم. خب الان بیایم یک بار دیگه به مکالمه درس ششم با هم گوش بدیم. ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 بله، اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. محمد رضا سوالی نداری؟ سوال من اینه که چرا وقتی حرف اضافه وا را به هیراگانا مینویسیم به جای حرف وا از حرف ها استفاده میکنیم ولی اون رو وا تلفظ میکنیم. دلیل این چیه؟ که اینطور. خب بیا اون رو از آموزگارمون بپرسیم. این هم از پاسخ آموزگار. در گذشته حرف اضافه وا به صورت ها ادا می شد و ها هم نوشته می شد. اما تلفظ اون به تدریج به وا تغییر کرد، اما نگارش اون همچنان ها باقی موند. درباره عبارت بعدی به معنای من به شما زنگ خواهم زد، حرف اضافه او نسبت به گذشته متفاوت تلفظ میشه و اکنون درست مانند همون او اون رو ادا میکنیم. اما وقتی که اون رو مینویسیم هنوز همون حرفی رو استفاده میکنیم که در قدیم تلفظ میشده. نوبت به بخش نام آواها میرسه. ما واژه‌هایی رو در این بخش بهتون معرفی میکنیم که صداها، سر و صداها یا رفتارها رو شبیه سازی میکنن. خب میتونین تصور کنین که این واژه که الان براتون پخش میکنیم مربوط به چه نوع صداییه؟ پرورورو. صدای تلفن این؟ درسته، پرورورو. خب این یکی چطور؟ رین. این هم به نظرم صدای تلفنه. بله، رین هم صدای تلفنایی که شماره گیر دارن. اونو میشه برای توصیف صدای یک ساعت شماتدار یا همون ساعتهای زنگدار هم استفاده کرد. پیش از پایان برنامه نوبت به بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسه. آنا رویدادهای امروز رو اینطور مرور میکنه و با خود نجوا میکنه. وقتی که تلفن رو جواب میدم باید بگم موش موشی و اسم خودم رو بگم. من خیلی دلم میخواد بگم های موش موشی آنا دس. آرزوم اینه که یه نفر به زودی به من زنگ بزنه. خب از درس ششم لذت بردین. جمله کلیدی درس امروز این بود. دنوا بانگو وا نان بان دس کا؟ شماره تلفن شما چنده؟ در برنامه بعدی آنا و ساکورا با هم به خرید میرن. بله، در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.